NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wist niet dat zijn vroegere partijgenoot Siewert van Linden veel geld verdiende aan mondkapjes. In de Volkskrant zegt Omtzigt dat hij is misleid. Uit stukken die de krant opvroeg blijkt dat Omtzigt veel reclame maakte voor van Lindens mondkapjes. Omtzigt zegt dat hij dat deed nadat van Linden hem gezegd had dat het om liefdadigheid ging. Bij het Groningse dorp Zeerijp is vannacht een aardbeving met een kracht van 2,5 gemeten. De beving was net voor 5 uur, meldt het KNMI. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die de beving gevoeld hebben. Veel oppositiepartijen willen opheldering van demissionair minister Hoekstra over zijn aandelen in een brievenbusfirma. Uit de zogenoemde Pandora Papers blijkt dat hij een belang had in een bedrijf op de Maagdeneilanden. Hij verkocht de aandelen een week voordat hij minister van Financiën werd. De uitbarsting van de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is in kracht toegenomen. De noordzijde van de vulkaan is ingestort, melden lokale media. Daarbij wordt lava meters hoog de lucht ingespuwd en ook komt er meer lava vrij. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen langs de kust een aantal buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. ANWB verkeersinformatie. De laatste resten van de ochtendspits treffen we aan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Randweg Dordrecht, 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is net weer vrij. N62 Borstel, de Belgische grens, door een pechgeval tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Pieter Omtzigt wist dus niet dat Siewert van Linden geld verdiende aan die mondkapjes. En hij heeft daar lichte frustraties over, wat we ons hier aan tafel wellicht wel kunnen voorstellen. Amma Santen is onze spraakmaker van vanochtend, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Amma, welkom. Maar weer, we gaan het straks na 10:30 hebben over het wantrouwen tussen burgers en overheid. Nou, deze zaak heeft dat ook niet bepaald goed gedaan. Ja, je zou toch denken, Omtzigt is niet de meest goedgelovige. Dus daar zullen toch best wat vragen aan vooraf zijn gegaan. Denk je als je het hoort? Het verbaast me inderdaad dat hij dat dus niet wist, kennelijk. Ja, terwijl hij is toch wel een van de, denk ik, meest goed geïnformeerde Kamerleden. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er allemaal gebeurd is en aan de hand is. Ja, blijkt ook wel uit de stukken die zijn opgevraagd. Hè, en waardoor hij nu ook aangeeft van, ja, luister, ik heb het inderdaad bij Van Rijn heeft hij het aangekaart bij meerdere partijen. Omdat het allemaal om niet zou zijn. Voor het Mediaforum is hier de hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia, Marta Riemsma. Marta, goedemorgen ook. Goedemorgen. De streekgenoot. Pieter Omtzigt. Hij is weer terug, hè? Ja. Merken jullie het of niet? Maar het is wel goed dat hij er weer is. En hij heeft natuurlijk een hele eigen stijl. En die komt goed van pas, ook weer in deze kwestie, denk ik. Ja, dat we in ieder geval nu zijn kant van het verhaal ook horen. Omdat hij natuurlijk van het begin af aan zegt, Omtzigt is voor hem de boer opgegaan. Ja, zeker. En hij is natuurlijk stilgebleven een tijd. En nu, klopt. Ja. Maar hebben jullie het ook dat je dan met verhoogde interesse naar hem, naar zijn werk als Kamerlid kijkt? Ja, omdat zeker. Hij nu helemaal uit de regio komt? Ja, kijk, alle politici die bij, dat gaat ook voor Ank Beideveld of andere mensen die vanuit, het zijn er niet zoveel. Dat is een andere discussie overigens. Maar voor Pieter gaat dat zeker, ja. Die heeft een hoge attentiewaarde voor ons en voor onze lezers natuurlijk. Ja, en het is niet zo dat de afgelopen maanden rustiger is geweest. Want ook toen, in zijn afwezigheid, is er nog genoeg. Ja, en wij hebben natuurlijk heel veel gekregen. Nu klop ik mezelf op de borst. Maar toen hij weer aan de slag ging, waren wij natuurlijk de eerste met het interview met Pieter. Dus daar, dat is dan ook misschien. Was dat van hem uit ook een bewuste keus? Want er zullen veel media achter hebben gezeten. Ja. Om het gewoon dicht bij huis te koesteren van je eigen regio. Nou, dat, maar ook de veiligheid, omdat we elkaar kennen. En, een vertrouwensband. Ja, die daar wel was in ieder geval. In Stand.nl kijken we op deze 4 oktober, Dierendag, naar de noodklok die de NVWA luidt. Want het aantal meldingen over illegale import van puppy's stijgt het afgelopen jaar fors. En daarmee neemt het risico op bijvoorbeeld verspreiding van hondsdolheid toe. De stelling die we poneren vanochtend, en praat vooral mee, is: hondenverkoop via internet moet aan banden worden gelegd. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het loopt de spuigaten uit met de illegale hondenhandel. Sinds de coronacrisis willen steeds meer mensen een hond. En dus loopt ook de malafide handel de spuigaten uit. Met de honden die vaak uit Oost-Europa komen, is vaak van alles mis. Ze moeten zijn gevaccineerd. We zien dat dat heel vaak niet het geval is. Het risico op de verspreiding van hondsdolheid neemt daardoor toe. Ziektes als kennelhoest, parvo, giardia. Maar malafide handelaren komen er niet langer mee weg. De NVWA gaat nu echt harder optreden tegen illegale hondenhandel. Ze gaan bijvoorbeeld vaker uitzoeken of puppy's wel het verplichte Europese dierenpaspoort hebben. Anders riskeren handelaren een boete van duizenden euro's. Ja, meer controle dus. De stelling is: de hondenverkoop via internet moet aan banden worden gelegd. Er zijn genoeg mensen natuurlijk die via internet aan hun hondje kopen. We hebben in de coronatijd gezien dat er een enorme stijging was in het aantal honden dat werd aangeschaft. Dat ze ook bijna niet aan te slepen waren, zo gezegd. En de vraag is natuurlijk of dat allemaal op een goede en een nette manier is gebeurd. Jullie hier aan tafel schudden al meteen: nee, geen hondenbezitters. Alma, een cavia is makkelijker wat dat betreft, of niet? Ja. Maar mijn kinderen willen heel graag een hond, nog steeds. We hebben ze geprobeerd af te leiden met cavia's. Het is een beetje gelukt, maar ze hebben het er heel vaak over. Maar de principiële vraag van waar hou je je dieren vandaan, die blijft natuurlijk. Ja, bizar. Ik vind het zelf zo gek dat je een levend wezen even via internet, via marktplaats bestelt. Want hoe hebben jullie het gedaan? Dierenwinkel. Naar de dierenwinkel. Ja, gewoon naar de dierenwinkel gegaan. En daar hebben we ons ook laten informeren. Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe hou je die beesten zo lang mogelijk gezond? Mm-hmm. Ja, het is toch een levend wezen wat je in je huis houdt. En dat dan via internet vind ik een beetje gek. Gevoelsmatig is dat gek. Ja. Ja, als je met een heel nest zit, beestjes, waarvan je denkt, ja, die willen ook moeten een nieuw leuk baasje gaan krijgen. Hoe zorg je dan dat je van de dieren afkomt? Ja. Een van de vragen, wellicht kunnen we hem beantwoorden. Marta Riemsma, weet je of jullie in de regio daar veel mee te maken hebben? Ja, het speelt overal wel. Nu speelde natuurlijk in de afgelopen periode vooral dat alle asiels eerst leegstroomden vanwege corona en nu weer volstromen na corona. Ja, ook wel door dus de vakantie. Dat is nog niet ook, een enorme piek waarneembaar. Ja, maar klopt, ja. Dus dat is wel nieuws. En verder, ja, kijk, het klinkt heel onaantrekkelijk, maar het is natuurlijk ook een markt. Hè? Dus dat die zich ook naar internet verplaatst, daar begrijp ik wel iets van. Maar ja, als dat teweeg brengt dat er een heleboel illegaliteit of ziektes ontstaan, dan is dat natuurlijk een heel slechte zaak. Ja. En hoe dat tegen te gaan? Rob van der Wulp die heeft wel een oplossing. Hij pleit voor een huisdierenbewijs, net als bij het rijbewijs, via een cursus, zeg maar huisdierenles, zou je aan kunnen tonen, of moeten tonen dat je geschikt bent om een hond als huisdier te hebben. Ik denk dat dan een groot deel van de huidige problemen opgelost kunnen worden. En André Hendricks zegt eens, sterker nog, je zou dat eigenlijk moeten verbieden. Dat we goederen kunnen kopen via internet is prima, maar daar dienen dieren en dus ook honden niet onder te vallen. Een echte hondenliefhebber wil met eigen ogen zien uit welk nest een pup komt. Precies. Het liefst kunnen kiezen ook welke pup, zien hoe de fokker zijn dieren verzorgt en dergelijke. Een dier bestel je niet online. Suze Steenbergen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanochtend. Bent u het eens of oneens met die stelling dat we eigenlijk minder of in ieder geval met hele strenge regels via internet zouden kunnen doen? Nou ja, met hele strenge regels verandert de vraag. Maar het gaat erom of we minder via internet moeten aanschaffen. Daar ben ik het niet mee eens. Het gaat niet om het platform, het gaat uiteindelijk om het proces erachter. Internet is gewoon een plek waar mensen elkaar vinden. Het is alleen voor consumenten op dit moment niet te herkennen of ze te maken hebben met een betrouwbare partner of met een illegale handelaar. Hm. Dus dat is iets wat we moeten gaan aanpakken. Hm. En wat je ziet in de huidige wetgeving is dat onder andere de NVA steeds nieuwe oplossingen bedenkt zonder de ervaringsdeskundigen in het veld te raadplegen, wat wel bekend is, wat wel vaker gebeurt bij de overheid. Waardoor er wetten ontstaan die eigenlijk onwerkbaar worden voor mensen die het goed doen. Hè, bijvoorbeeld non-profit organisaties. En waardoor het aantrekkelijker wordt voor broodfokkers om in Nederland meer honden te fokken en daardoor ook meer verkoop te krijgen. Maar het klinkt alsof u er ervaring mee heeft. Zo praat u er in ieder geval over. Waar zit dat dan in? En waar zit de frustratie ook in rondom die regelgeving? Want ook die meen ik te bespeuren. Ja, nou, ik werk al 15 jaar binnen de wereld van onder andere herplaatsers. En dan met name buitenlandse herplaatsers, maar ook Nederlandse herplaatsers. Uh-huh. Dus dat zijn tweede kans honden, noem ik ze altijd maar. En wat je ziet in de wetgeving is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen handel en non-profit. En dat maakt het juist zo ingewikkeld voor consumenten om het te herkennen. Ja. Want een broodfokker of een stichting die heel erg goed herplaatst vanuit het buitenland of binnen Nederland, dat maakt niet eens uit. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Dus voor consumenten is het niet te herkennen met wie ze in zee gaan. En als je kijkt naar de risico's van bijvoorbeeld hondsdolheid, heeft het eigenlijk alleen maar met broodfok te maken. En dat zijn de handelaren die zoveel mogelijk geld willen verdienen aan één hond. Ja. Dus de kosten worden daar zoveel mogelijk gedrukt. En als je nu kijkt, want in november komen er allerlei nieuwe of uitgebreidere regels. Hè? Bijvoorbeeld dat dierenpaspoort wat voor iedereen moet zijn, wat elk dier moet hebben. Maar ook dat alle betrokkenen voortaan worden geregistreerd. Dus de fokker, de importeur, de dierenarts, de eigenaar. Ieder schakeltje, zeg maar, zou geregistreerd moeten worden, waardoor je dingen beter kunt achterhalen. Zet dat zoden aan de dijk, denkt u? Nee, dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Want als je kijkt naar wat er gevraagd wordt aan bijvoorbeeld eigenaren en dierenartsen, zal het werk vooral bij dierenartsen extreem toenemen. Ja. Nou, ik weet niet, wij hebben zelf 3 honden. Als ik een afspraak wil maken bij mijn dierenarts, dan ben ik echt een paar dagen verder, ook als het echt niet zo goed gaat. Ze hebben het allemaal veel te druk. De druk bij dierenartsen wordt door die regelgeving nog veel hoger. Ja. Dus daar maak ik me heel erg veel zorgen om. Ook omdat er een chronisch tekort is aan dierenartsen in Nederland. En de druk al zo hoog is voor ze. Dus die gaan omvallen. En ik denk dat daar niet goed over nagedacht is. En bovendien, als je kijkt naar de import, er is gewoon een hele grote vraag in Nederland naar honden. Ongeveer 180.000 ieder jaar. Daarvan is 100.000 ongeveer broodfok. En daar moeten ze naar kijken van wat kunnen we daaraan doen. Maar wat heeft u een idee daarvan? Wat kun je daar dan aan doen? Een onderscheid maken tussen de echte handelaar, hè, dus degene die echt geld verdient aan het verkopen van dieren, en de mensen die het op de juiste manier doen. Nee, dat weet ik al. Maar hoe kun je dat zien? Hoe kun je het verschil zien? Nou, daar zijn echt wel manieren voor. Ik heb daar zelf ook een heel e-book voor geschreven, omdat het bijna van consument niet te herkennen is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld pups, nou, dan wil je inderdaad niet in een schuur staan waarvan je denkt, hey, er klopt hier iets niet. Of in een winkel, want iemand heeft het over een dierenwinkel, nou, daar wil je al helemaal niet heen, want dat is ook broodfok. Dan wil je gaan kijken van oké, welke fokkers zijn betrouwd? Nou, daar is nu een initiatief voor opgezet, Fairdog. Ja, dat loopt absoluut niet, daar gaan we nog mee om tafel om te kijken hoe kunnen we dat aanscherpen. Want dan moet echt wat gaan gebeuren. Vooral daar, op dat vlak. Ja, ja. Het loopt de spuigaten uit. Ook met mensen die een hond aanschaffen die niet bij hun past. En dat is een soort consumptiegedrag. Hè? Mensen die bestellen iets en die willen het de volgende dag. Dat zijn we gewend, dat doen we bij bol.com. En dat willen we blijkbaar ook met onze dieren. Mensen hebben geen geduld meer. En die willen meteen de perfecte hond. Die willen dat alles klopt en alles meteen goed gaat. Zo werkt het niet bij dieren. Nee, helder. Dus die selectieprocedure zal strenger moeten. Duidelijk. U kunt er volgens mij nog uren over vertellen. En heeft zich er ook heel erg in verdiept. Dus veel dank dat u even contact opnam. Suze Steenbergen. Ervaringsdeskundige kunnen wij met recht zeggen. In ieder geval, Amma, je schrikt ervan, hè? Of bij dierenwinkels. Dat je denkt, ik denk ik ga naar de winkel. Ja. Daar word ik geïnformeerd. En die worden ook gewoon gecontroleerd. Dat is goed, maar blijkbaar dus niet. Nou ja, je hoort het wel. Je moet met mij dus niet praten over dieren. Dan gaan wij snel naar Hans van der Meulen. Goedemorgen, meneer van der Meulen. Goedemorgen. U heeft uw honden via internet gekocht, via Marktplaats, begrijp ik? Klopt, ja. En hoe selecteert u dan, laat ik het zo zeggen? Ja, ik selecteer natuurlijk, ik ga ook uit van de fotootjes die ik natuurlijk tegenkom. En ten eerste ga ik gewoon op zoek naar een nestje bij mensen thuis. Dat vind ik wel heel erg belangrijk, want die gaan er toch wel op een andere manier mee om. Verder maak ik altijd een afspraak om eventjes te gaan kijken als het nestje er is. Zodat ik ook bij de mensen thuis kom. Ja. En kan het dan ook zijn dat u zegt, nee, dat voelt niet goed of ik doe het niet? Dat heb ik nog niet één keer meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb twee hondjes zo op die manier gekocht en dat zijn allebei gewoon goed gegaan. En je krijgt gewoon een bepaalde indruk en je kan wat bepaalde vragen stellen aan mensen. Van, hoeveel senesje is dit? Heb je misschien ook gegevens van de vader? Hoe is het met de inentingen? Nou, is er een dierenarts bij geweest? Hoe oud zijn ze? Want ja, dat zijn allemaal wel belangrijke dingetjes die je voor jezelf dan moet afvinken. Ja. Dus, hoe weet je of ze gezond zijn door dit soort vragen te stellen? Ja, er is in ieder geval al een dierenarts bij geweest. Dan hebben ze de inentingjes in ieder geval gehad. En ja, ze hebben dan ook een paspoortje. Kijk, je kan het natuurlijk nooit, je kan er ook niet in kijken op dat moment. Nee. Maar er is natuurlijk als ik een hond bij een bekende fokker haal, dan kan er ook op een gegeven moment iets mee zijn. En dan zeggen ze wel, dan kan je terugvallen op de fokker. Maar ja, 9 van de 10 zijn die er nog niet uit. Nee. Want ja, dat is normaal dat een hondje zoiets kan krijgen, zeggen ze dan. Dus weet je. Het is eigenlijk bij u, van meneer Van der Meulen, u bent onderweg, dat horen we. Dus ik ga het een beetje kort houden omdat de verbinding wat wankel is. Maar u stelt de goede vragen, zegt u eigenlijk, en ga ook op je gevoel af. Ja, ga ook op je gevoel af. Helder. Oké, dank. Dick Nachtegaal is van de Dierenbescherming. Meneer Nachtegaal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat komen jullie zoal tegen op het gebied bij illegale hondenhandel? Om even het beeld te krijgen. Nou, als je over illegale hondenhandel, dus dat gaat nog eigenlijk een stapje verder dan broodfokken, wat ik...